اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے جو طیبہ و سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ و سفینہ دے دو، یاد طیبہ چشمِ تر سوزِ جگر شاہِ مدینہ دے دو، چشمِ تر سوزِ جگر شاہِ مدینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، صدقہ شہزاد آقا، صدقہ شہزادیے کونین کا پیارے آقا، مجھ کو دے دو میرے سرکار مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو میرے سرکار مدینہ دے دو، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک ہے میرے سلطان سلطان مدینہ دے دو، صدقہ شہزادی کونین کا پیارے آقا مجھ کو دے دو، میرے سرکار مدینہ دے دو۔ کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو۔ اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔